אות ח' הרואה את רבי עקיבא בחלום יצפה לחסידות, ואם הוא רואה את רבי אליעזר בן עזריה יצפה לגדולה ועשירות, ואם הוא רואה את רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות. פירוש, הרי רבי ישמעאל היה מעשרה הרוגי מלכות, והרי הפשיטו את אורו בחייו. אם הוא רואה את בן עזאי יצפה לחסידות, ואם הוא רואה בחלומו את בן זומה, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה את אלישע בן אבויה, הקרוי אחר, ידאג מן הפורענות, שיצא לתרבות רעה ונידון לגהנום. ואם הוא רואה את ישמעאל בן אברהם, תפילתו נשמעת. אם הוא רואה את פנחס, פלא נעשה לו. ואם הוא רואה את רב הונה, נס נעשה לו. ואם הוא רואה את חנניה יוחנן, ניסי ניסים נעשו לו. כל מה שאמרתי עכשיו, הוא בחלום רואה אותם. ואיך הוא ידע שזה הם? בחלום הוא כבר יודע שזה הם. למה? כי נפש האדם היא כבר יודעת מי עומדת מולה. כל דמות שעומדת מול האדם, הנפש יודעת. נמשיך. הרואה את חותמו נחתך. חרון אף נסתלק ממנו. אם הוא רואה שהוא מקיס דם מחותמו, יתמעטו ימיו חס ושלום. ואם הוא רואה שהוא חולה, ישמח באותה שנה. אם הוא רואה שהוא חזן, אם ראוי לכך, גדולה תהיה לו. ואם הוא לא ראוי לכך, חרפה תהיה לו. אם הוא רואה חופת חתנים עליו או על אדם אחר, רע לו. אם הוא רואה שהוא חופר בתוך הארץ, על האדמה, סימן שהוא אדם לא מפחד. ואם הוא חולה, רע לו. ואם הוא רואה בחלומו חמור, יצפה לישועה, שנאמר, הנה מלכך יבוא, לך צדיק ונושע, הוא עני ורוכב על חמור. אם הוא רואה שהוא רוכב על חמור לבן, טובה יבוא לו במהרה. ואם הוא רואה שהוא חורש בחמור, יפסיד. ואם הוא רואה שהוא רוכב על חמור או על פרד של מלך, גדולה תהיה לו. ואם הוא רואה שהחמור בעתו או רפסו, תבוא לו מתנה מאדם גדול. ואם הוא רואה שהוא אוכל בשר של חמור, רעה תבוא אליו מאנשים אחרים. ואם הוא רואה שהוא רוכב על חמור בלי מרדעת, יחלה או יפסיד את ממונו. ואם הוא רואה שהוא רוכב על חמור עם מרדעת, ברכה תהיה לו. ואם אחרים אומרים, יצפה למשיח. הרואה חזיר בחלום, פרנסה טובה מזומנת לו מן השמיים. ואם הוא רואה שהוא אוכל בשר חזיר, מוסיף עושר על עושרו. ואם הוא רואה שהוא רוכב על חזיר, ישמר מאויביו. מסקנה, הרואה חזיר בחלום, כל החלומות טובים. הרואה חתול בחלום, יזכה למלבושים נעים. או, יש אומרים, שמיטה נכנסה עליו ומן השמיים ביטלו וינצל מן המיטה הזאת. אם הוא רואה חיות מדבריות, צרה של חינם יגיד. אם הוא רואה חיות גואות, צרה וחולי יהיה עליו. ואם הוא נבעט מחיות רעות, כזבים ימרו עליו. ואם הוא רואה חיות רצים, מריבה באומות. ואם הוא רואה חיה מתה בחלומו, אויביו ימותו. אם הוא רואה חולדה, שנה טובה יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל חולדה, ינצל מכל פחד. ואם הוא רואה שהוא נהג על חולדה, רווח יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל את בשרו, לא את החולדה, אלא את הבשר שלה, אז גם ימצא רווח. מסקנה, הרואה חולדה בחלום, חלומות טובים. הרואה שהוא שותה חלב צבי או של אייל, בן זכר, טובה וגדולה יהיה לאותו אדם. אם הוא רואה חלב, עושר גדול יהיה לו ומזלו יתוקן. אם הוא רואה שהוא יונק חלב משדיים, רווח יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא חולב צון או עזים, הוא יהיה אדם עשיר. ואם הוא שותה חלב צון, רווח גדולה יגיד. ואם הוא רואה שהוא שותה חלב סוס, ממון ימצא. ואם הוא רואה שהוא שותה חלב מבהמות, אם חמוץ החלב, רע לו. ואם מתוק, טוב לו. ואם הוא רואה שהוא מוכר חלב, גדולה תהיה לו. אם הוא רואה שהוא שותה חלב עיזים, מזונותיו מרובים, שנאמר, ודי חלב עיזים ללחמך. הרואה חיטים בחלום, רווח של כסף וזהב ימצא. ואם הוא רואה שהחיטים בידו, והחיטים הם צבע ירוק, רווח עדיין גם ימצא. וצריך לדעת שחיטים מרמזים על שלום, כמו שאומר הפסוק, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך. הרואה חמה ולבנה בארץ ישראל, טוב יהיה לו. אם הוא רואה חמה שלוקה וגם הלבנה לקטה, קצף יהיה על אותה מדינה. אם הוא רואה חמה בשני מקומות ברקיע, סימן שהוא יחכים. ואם הוא רואה עוד חטא בחלום, חולאים יבואו לו. שלושה סוגי חלומות מתקיימים, ואלו הם חלום של בוקר, חלום שחלם לו חברו, וחלום שפותרים אותו בחלום עצמו. ויש אומרים חלום שנשנה בחלום, שנאמר על ישנות החלום. ואין בדבר כלום אלא בפותר החלום, ולכן ייזהר ואל יספר את חלומו אלא רק לאוהביו. מפני שיש אנשים שמזל הולדתם להיות פותרי חלומות ויתקיים פתחונם בין לרעה בין לטובה. לכן, אל תתעסק עם כל אדם, אלא לך תשאל רק את האוהב שלך, והוא יפתור אותך לטובה. לכן גם צריך לדעת, כל חלום שנראה לחולם בחיזיון לילה, בתחילת הלילה זה אינו אמת. בחצות לילה זה שקר וגם אמת. קרוב לו בוקר, כולו אמת. הרואה חרב אחריו, כלומר הוא רואה את החרב אחריו, מאחוריו, סימן של פחד יגיד.